أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Evet abi. Usul sünne. Evet. Mukaddime yapmıştık. Şimdi inşallah İmam Ahmed'in usulü sünnesi ve şerhiyle inşallah Rabbim bize tamamlamayı nasip etsin. Devam edeceğiz. قال شيخ الإمام أبو المظفر عبد الملك ابن علي ابن محمد الحمداني حدثنا شيخ أبو عبد الله يحيى ابن الحسن ابن البنا قال أخبرنا والدي أبو العلي الحسن ابن أحمد ابن عبد الله ابن البنا قال أخبرنا أبو الحسين علي ابن محمد ابن عبد الله ابن بشران المعدة قال حدثنا عثمان ابن أحمد ابن السماك قثنا أبو محمد الحسن ابن عبد الوهاب ابن أبي العنبري قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200 هجري 293'te bu kitabı ne yapmış? Onu okumuş, yani bu metni ona okumuş. وقثنا أبو جعفر محمد ابن سليمان المنقري البصري بتنيس قال حدثني أبو دوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبلي رضي الله عنه يقول Kendisi Şeyh-i Ahmet'ten ne yapmış? Dinlemiş. Ne demiş İmam Ahmet? Usulü sünne indene. Usulü sünne. Yani sünnetin asılları. Ki sünnetin asılları, usulü sünne denen şey geçmiş alimlerin yanında itikattır, inançtır, akidedir. Akideye taalluk eden şeylerdir. O yüzden İmam Ahmed'dir, İmam Ahmed'in oğludur, talebesi Halal'dır. Hepsi ne yazmışlar? Ya usulü sünne, ya şerhü sünne, ya es sünne. Hepsi yani hepsi ama bu isimden ne yazmışlar? Kitaplar yazmışlar. Ta ki neyi ortaya koymak için? Akideyi ortaya koymak için. Evet. Evvelen ettemessükü bime kâne aleyhi ashabu Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem vel iktidâi bihim. Birincisi usulü sünne. Sünnetin esasları bizim yanımızda. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının olduğu şeye yapışmak ve ona uymaktır diyor. Peygamberin sahabesinin yolu neyse Aleyhisselatü Vesselam bizim yolumuzda nedir? Odur. Altta şerhi var. Bir demiş, not düşmüş. Evet. La şakke enne temessüke bima kâne aleyhi ashabu Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem vel iktidâbihim huva min usûlil ehli sünnetil muhimme. Ehli sünnetin en önemli özelliği sahabenin yolunu takip etmeleridir. Vel edilletu ala zâlike kesira. Buna dair delil ise çoktur. Femin zâlike kavlihu teâlâ. Mesela Allah subhanahu ve teâlâ'nın şu sözü buna delildir. Ve men yuşâkikir rasûle min ba'di mâ tebeyyene lehul hudâ ve yettebi gayre sabîlel mu'minîne nüvellihi mâ tevellâ ve nuslihu cehennem ve sâet masîrâ. Kim kendisine hak beyan olduktan sonra, hidayet beyan olduktan sonra Resul'ün yoluna muhalefet eder, müminlerin yolundan başka bir yola uyarsa nuvallihi ma tevalle, girdiği yerde onu bırakırız. Ve nuslihi cehennem, nereye varır? Vasale, nuslihi, onu cehenneme vardırırız. Vasa et masira, o ne kötü bir varış yeridir. Evet. Burada delil neresi yani? Ne alakası var mevzu? Yani müminlerin yolundan kim saparsa onu gittiği... Taban, müminlerin yolu yani imanını tasdik edilenler kim? Sahabe radıyallahu anhum. Kim onların yolunu bırakırsa. Bu da burada icmanın da delili vardır. Müminler icma ederse, bunu akıd bir icma ise bu icma nedir? Bağlayıcıdır. Kim o icmayı terk ederse ne yapmıştır? Batıla sapmıştır. Ve kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem innehu men ye'iş minkum feseyara ihtilafen kesira. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِد۪ينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ Sizden kim çok yaşarsa çok çok ihtilaf görecektir diyor Nebi Sasan. Size vasiyetim, tavsiyem benim sünnetime ve raşid halifelerimin sünnetine azı dişlerinizle yapışmanızdır. Kendi sünnetiyle beraber kimin sünnetini de tavsiye ediyor? Raşid halifeleri. Raşid halifeler nasıl karar alıyorlardı? Şurayla. Şuralarında kim vardı? Sahabenin büyükleri vardı. Şam'da bir grup içki içiyor helal sayarak. Diyorlar helaldir, içiyorlar. Hemen neyi topluyorlar? Hazreti Ömer şurayı topluyor. Peki Hazreti Ömer bilmiyor mu içkiyi helal sayan kafirdir? Bakın kıssaları, olayları sadece okuyup geçmeyin. Tefekkür edin içerisinde neler var. Niye topluyor Hazreti Ömer? Biliyor çünkü zaten içki içen, helal sayıp içen kafirdir. İstitabe uygulanır, tövbeye çağrılır, boynu vurulur, tövbe etmez. Hemen topluyor sahabeyi çünkü onlar batılı üzerine atmıyorlar. Allah'ın izniyle ittifak etmiyorlar. Topluyor sahabeyi, şurayı topluyor sahabenin büyükleri. Onlar diyorlar ki, icma ediyorlar, istitabe uygulayalım. Tövbe etmiyorsalar boyunlarını vuralım diyor. Bu sahabenin edebini gösteriyor. Sahabenin her işini istişareyle yaptığını gösteriyor. Asrımızdaki insanlar bildiği bir meselede hiç şurasız, istişaresiz hemen karar vermeyi maslahat zannediyorlar, marifet zannediyorlar, iş zannediyorlar. Hiçbir iş yok ki istişaresiz onda hayır olsun. Ve umuruhu şura beynehum. İşleri kendi aralarında istişareyledir. Her şey istişare. En ufak şeye kadar istişareye bırakmak, en ufak şeyi dahi istişarenin kararıyla harekete sokmak, uygulamaya, fiile sokmak Allah'ın ve Resulünün emrettiği şeydir. Sahabe de bunu böyle yapmışlardır ki o zaman istişareden çıkan karar neyle çıkıyor? Sahabenin büyükleriyle ki bu naslarda sahabenin sünnetinin, sahabenin yolunun, sünnet yol demek, sünnetinin yolunun ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. اَخْرَجَهُ التِّرْمِذ۪ي وَاَبُوْ دَوُدْ وَاَبْنِ مَاجَ Onların hepsi çıkarmışlar bu hadisi. Ebu Davud sahihtir diyor hadisin senedi için. Devam. وَقَالَ اِبْنِ مَسْعُودُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَا كَانَ مِنْكُمْ مُتَأَسِّيًا فَلْيَتَأَسِّي بِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ İbn-i Mesud diyor ki sizden kim ne yapmak istiyorsa, yani yol tutturmak istiyorsa yani. Ne yapsın? Muhammed'in ashabının yolunu tuttursun. فَاِنَّهُمْ كَانُوا اَبَرَّ هَذِي الْاُمَّةِ قُلُوبًا Bu ümmetin en iyi kalplileri onlardı diyor. Bir, iyilik demek değil mi? Ebar daha iyi. Ebrar iyiler demek. En iyi kalbi olanlar onlardı diyor. Ve a'maquha ilmen. A'maq, ahmak değil. A'maqa, derin anlayış demek. Onların ilimleri derin anlayış, yani en derin anlayışa sahip ilim onlardaydı diyor. Ve aqalluha tekellüfen. En az tekellüf olan, yani tekellüf, teklif yani bir şeyle mükellef olmak demek. Allahu alem burada İbn Mesud'un kastı insanlara zorluk vermeyen fetva verirken. Cahiller ne yaparlar? Dini zorlaştırırlar. Teklifi, tekellufu en az, en kolay şekilde, en güzel şekilde, en derin anlayışla beraber, dinin asıllarından taviz vermeden en az teklifle yaşayan. Evet. Ve akvamuha hadiyen. Yol olarak en kavi olanlarıydı diyor. Ve ehsenuha halen. En güzel hal onların haliydi diyor. İhtârahumullâhu li sohbeti nebiyyihim. Allah onları peygamberin sohbetiyle ihtiram ederek ikramda bulundu Allah subhanahu teala. Fe'arafu lehum fadlahum. Onların faziletini bil diyor. Vettebi'uhum fi âfârihim. Onların yollarına, izlerine uy, tabi ol. فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْحَدِ الْمُسْتَقِيمِ Onlar sapasağlam bir hidayet üzereydiler diyor. Yani uyulacak tek bir topluluk var. Sahabe, sahabe, sahabe. Ya işte falan asırda filan yaşamış böyle diyormuş. İşte bu asırda falan var. O ne diyor? Falan ne diyor? O falan buna küfür demiyor. O filan buna haram diyor. Hep asrında yaşayan insanları insanların önüne getiriyorlar. Kimileri kalkıyor. Türkiye'de meşhur olan isimler var. İşte yok meşhur olduğu için söylüyorum yani bu isimler. Yok Ahmet Kalkan yok işte Alaaddin Pahlevi yok işte Hasan Karakaya yok Beşir Aryasoy yok Ahmet Arakçı değil mi? Herkes bizim ismini sunuyor. Ya bu insanlar fitneden emin olan insanlar değil ki. Sen nasılsın karşılığında bunların sözünü getiriyorsun. Bu insanların imanına şey var mı? Delil var mı? Yok. Bu insanların yoluna delil var mı? Yok değil mi? Bu insanlar... İlim de okusalar, ilim de okusalar insanlara bu asırda sizin gibi yaşayan insanlar. Siz nasıl mükellefseniz kullukla, onlar da neler? Mükellefler bu kullukla. Onlar da fitneye düşebilir, siz de fitneye düşebilirsiniz. Hiçbiriniz korunmuş değilsiniz ki. Ondan biraz daha geriye gidelim. İşte nereye gidelim? Set kutuplar, mevdudiler, şunlar bunlar. E tamam, bunlar da belki yolları doğru yanlış. Allah subhanahu wa ta'ala katında ilimleri. Bunların da sözleri ne değil insanoğlu için? Hüccet değil, delil değil. Hadi biraz daha geri gidelim. Muhammed bin Abdülvahhab İbni Teymiye. Bunlar da hüccet değil. Bunların yolunda her söylediğinin doğru olduğunun bir delili yok. Doğru mu? E daha geri gidelim. Orada Kurtubiler, şunlar bunlar, değil mi? Hepsi var. Onlar ne yapmışlar? Onların yolu daha her söylediğin doğru olduğu bilir. Daha geri git Şafii, Ebu Hanife. Zaten kendileri kendi nefisleri için hatayı kabul ediyor ama yollarının doğru olduğuna delil olan tek bir topluluk var. Nedir o da? Sahabedir. Onların yolundan şaştı mı insan, ne yapmıştır? Batıla dalmıştır, helak olmuştur ya. Yani. Evet. Eşşerhu. هذه الرسالة لإمام أحمد في أصول السنة. Bu İmam Ahmed'in usulü sünne risalesidir. ومعلوم أن الأصل هو ما يبنى عليه غيره. Ha, asıl nedir? Başkalarının üzerine bina olduğu şeydir. Bak, bu çok önemli bir tanım. Asıl, başkalarının kendisi üzerine bina olduğu şeydir. Dinin aslı, sünnetin aslı, yani itikadın aslı. Yani bunlar olmazsa üzerine namaz, oruç, zekat, hac hiçbirinin faydası olmaz demeye getiriyor. Ha. Ya da yataferra anhu gayru, yani o asıldan neler türüyor? Furular türüyor. Yani o asıl var, geneli, onun içerisinde furular var, ince noktalar, detaylar var. He, ağacın aslı gibi, değil mi? Şeyin haytan neydi ya, subhanallah. Ne? Binanın temeli diyorlar. Heh, temel. Allah razı olsun. Binanın temeli esasları, bir temelin bir binanın esasları olması gibi. Heh. Vel ma'na enne sünnete leha usul teteferra'u anha. Heh. Demek ki sünnet neymiş? Furuğun kendisinden furuğun çıktığı asıllar demekmiş. Fe aslul usul huve kitabullah ve sünneti nebiyyih. Heh, asılların aslı neymiş? Allah'ın kitabı, Resulünün sünnetidir. وَمَا نُقِلَ عَنِ السَّحَابَةِ Sahabeden neler naklonunduysa onlardır. فَاِذَا حَقَّقَ النَّاسِ هَذِي الْاُسُولِ İnsanlar bu asılları tahakkuk ettirirseler, yani temessekü bil kitab ve sünne ve temessekü bimâ kâne aleyhi s-sahâbe fe'innehum bizâlike seyukmilûne mâ yeteferra'u anî hâzihil usûl. İnsanlar eğer kitap, sünnet ve sahabenin gittiği yolu asıl edinip o aslı oturtursalar, daha sonra üzerlerinin, bunların altlarında oluşan furuları da ne yapacaklardır? Kamil olarak, tam olarak bilip öğrenip talim edeceklerdir. Yani gittikleri yol kemaliyete ulaşacaktır. Zaten insanın dini niye yaşar? Kemaliyete erişmek için yaşar. Din, Allah subhanahu wa ta'ala'dan kullara niye göndermiştir? Onları kemaliyete erdirmek için. Çünkü insan nedir? وَكَانَ الْاِنْسَانُ ذَلُومًا جَهُولًا İnsan cahildir, zalimdir. Asıl budur insanda. Cehalettir, ifsattır, fesattır. İnsandaki asıl budur. Din gelmiştir ki insanı nereye erdirsin? Kemaliyete, mükemmelliğe, yani mutlak manada bir mükemmellik değil. İnsan için olabilecek kadar mükemmel olmaya ne yapar? Ulaştırır. Evet. İkinci esas, İmam Ahmed devam ediyor. وَتَرْكُ الْبِدَعِ Bidatları terk etmek ve kullu بِدَعَةٍ فَهِيَ ضَلَالَةٌ Her bidatın da delalet ve sapıklık oluşunur. Evet, bunun şerhi nedir? El bid'atu fi muhaddasa fi din ey ma udifa ila şeriatil islamiyye ve ulsika biha ve huwa leysa minha. Sevaun kana zalika fi'l aqaid ev fi'l a'mali bedeniyye ev fi'l aqwal. Ha, bidat neymiş? Dinde sonradan ihdas edilen ve şeriata izafe edilen şeylermiş. Bu gerek itikatta olsun. Ne örnek verin itikadi bidatlara? Büyük günah işleyenin cehennemde olması mesela. Haricilerin her hırsızlık yapanın kesileceğini söylemesi gibi Mutezile ile beraber. Cehaletin mazeret olması, sonradan ortaya atılan bidat, pis akideler bunlar. Doğru mu? Muasır olan, bugün günde ortaya çıkan. Şirk işleyene hüccet ikame edilmeden tekfir edilmeyeceği. Al sana bir tane itikadi pis bir bidat daha. Hepsi nereden çıkmış? Sonradan çıkmış ve şeriata izafe ediliyor. Ne yapılmış? Sonradan insanlar tarafından ihdas edilmiş ve şeriata izafe edilmiş. Ev fil amelil bedeniyye. Bedeni amellerde. Verin mislini. İşte sufilerin zikirleri. Sufilerin sesli zikirleri, dans ederek zikirleri, başka toplu tesbih yapmaları. Bakın, bedeni ameli bunlar bidatlar, değil mi? İnsanların yaptığı. Kabirlerin yanına gidip oraları mumlar, şunlar bunlar asmaları. Öyle mi? Oralara işte ziyaret etmeleri, el yüz sürmeleri. Bunlar bedeni nelerdir? Bidatlardır. Ev fil akvali. İşte nedir geçmişteki örneği? Allah'ın kelamı mahluk mudur, değil midir tartışması. Değil mi? Kelamı bir bidat ihdas ettiler. Allah'ın kelamı mahluktur dediler haşa. Halbuki Allah'ın kelamı mahluk değildir. Bak bir söz sonu nereye gidiyor? Küfre varıyor. Netice itibariyle. Bugün de nice sözler var. Kadın erkek eşitliği. Alın size bir bidat daha. Dinde diyor eşittir diyor kadın erkek. Allah'ın huzurunda kulluk açısından eşittirler ama görevler itibariyle eşit değildirler. Cihat gibi bir mükellefiyeti yoktur kadın. O erkeğin mükellefiyetidir. Öyle mi? Allah subhanahu wa ta'ala ona emretmiştir. Kadına emretmemiştir. Rızık temin etmeyi Allah kadına mı emretmiş, erkeğe mi emretmiş? Erkeğe emretmiştir. Demek ki emirlerin bir farklılığı var bazı noktalarda. Bu da bu asırda çıkan birçok bidat sözden bir tanesi. Demek ki bidat 3 şekilde olur. 1- akidede olur. 2- amelde olur. 3- sözde olur. Küfür de böyledir. Bidatlar da 2 çeşittir. Küfre götüren bidatlar, küfre götürmeyen sadece sahabenin üzerinde olduğu yola muhalefet olan inançlardır. Nasıl peki ayrılmıştır bu bidatlar? Akidede bidat düşünün. Bir tanesi var dinden çıkarıyor, bir tanesi var dinden çıkarmıyor. İllet nasıl yalanlamasıdır. Ortaya ihdas edilen akidenin, sözün veya fiilin, bidat olan sözün, fiilin veya itikadın, insanın dinini yok etmesini hangi illete bağlıdır? Söylediği sözün, yaptığı fiilin veya itikadın neye muhalif olmasıdır? Kur'an ve sünnetteki açık bir nasla muhalif olmasıdır. Yani yalanlamak noktasındaki bir muhalefetidir. Mesela rabıta bir ameldir, bidat bir ameldir ama küfür olan bir amelden iken, değil mi? Ama tesbih, toplu tesbih çekme gene ameli bir bidattır ama dinden çıkarmaz. Niye? Nasla yalanlamalara götürmez. Anlaşıldı mı? Mesela işte sözlere baktığınız zaman, belki bunun örneğini şu anda veremiyorum ama mesela geçmişten olan bidat itikatları örnek verelim, değil mi? Mesela sahabenin işte büyük günah işleyen kafirdir diyenin tekfirinde ihtilafı gibi, değil mi? Haricilerin tekfirinde. Ne yapmışlar? İhtilaf etmişler. Bir grup demişler ki bunlar nasları yalanladılar, bir grup demişler yalanlamadılar. Veya Mutezile'den bir kısmının Allah iştendir, işitmesiz, görendir, görmesiz, bilendir, bilmesiz demesi gibi İmam Nevevi'nin naklettiği, değil mi? Bidat bir söz. Allah işittir, bu kadar. Allah işitendir, işitmesiz sözü onların bidatıdır. Bu bidat Allah'ın işitmesini anlatan nasları yalanlamaya gitmiş midir? Bir grup alim demiştir ki yalanlamaya gittiği için kafirdir. Bir grup alim demiştir ki yalanlamaya gitmediği için kafir değildir. Anlaşıldı mı burası? Başka bir örnek daha. Allah işitmez görmez diyen, bu da bir bidat bir sözdür. Ama ümmet icma etmiştir bu sözün sahiplerinin tekfirine. Ümmet bu sözün sahiplerinin tekfirine ne yapmıştır? İcma etmiştir. Bidatlar böyledir. Çok geniş bir baptır. İbn-i Teymiye'nin dediği gibi اَنَّاسُ مُطَّرِبُونَ ف۪يهَا İnsanlar diyor bidat ehlinin tekfirinde diyor şey oldular. Yani muttaribun zorlanmak, sıkılmak, bir şeyde çok meşakkat içerisine düşmek demek. Muttaribun bir de böyle hani dambeli getiriyor ki manayı tekitlendirmek için muttaribun çok şiddetli bir şekilde anlaşmazla ihtilaflara düştüler. Hak ehli olan insanlar düştüler bidatçılar yüzünden. Yani sadece şerleri kendinde kalmadı. Nereye bulaştırdılar şerlerini? İslam ümmetine de bulaştırdılar. O neden nedir ki bidat ehlinin tekfiri ve bidat meselesi çok derin uzun zamana yayılması gereken şeylerdir. Ama bu anlattığım şeyler bu furuların aslıdır. Yani asıl nedir? Her bidat ateştedir, her bidat pisliktir, her bidat sahabenin yoluna nedir? Muhalefettir. Evet. Şerhi var aşağıda. Ha, neredeyiz şu anda? Ha. Oradan devam edelim. وَلَقَدْ اَكْمَلَ اللّٰهُ تَعَالَى هَذَا الدِّينِ Allah bu dini kemaliyete erdirdi. Yani bidat sahibi ister akidede olsun, ister fiilde olsun, ister nerede olsun, sözde olsun, hepsinde ne yapmıştır? Dine noksanlık izafe etmiştir. Dine noksanlık izafe etmiştir. Din normalde nedir? Kamildir zaten. Din kamildir. Ama dini bidat ihdas eden adam diliyle söylemese dahi yaptığı icraatla beraber neyi iddia etmiştir? Dinin eksik olduğunu. Adam diyor ki ya 1000 defa la ilahe illallah diyoruz. Kötü mü? Kendi bidat bir zikir çıkarmış. 7777 kere işte estağfurullah diyen cennette şu kadar arsa kazanır. Hadis uydurmuş mesela. millete bidat bir şey çıkarmış. Diyorsun ki niye böyle bir şey yapıyorsun? Ya diyor insanlar Allah'ı zikrediyorlar, fena mı yaptık diyor. E peygamber bilmiyor muydu onu? Aleyhissalatü vesselam. Adam toplu tesbih yapıyor. Diyorsun niye yapıyorsun? Ya diyor öbür türlü millet yapmıyor, kalkıyor, tembellik ediyor. Bak böyle güzel oluyor, herkes yapıyor diyor. Peygamber bunu bilmiyor muydu? Yani peygamberin yolundan daha mı kamil senin yolun? Aslında her bidat sahibi bunu söylüyor. O yüzden bidatın amelisi, itikadisi, küçüğü büyüğü olmaz. Bidat bidattır. Her türlüsü ki kullu bidatin ifadesi bunu gerektirir. Kul dediğiniz zaman her şeydir yani. Büyük, küçük hepsi bunun içerisine girer. Bütün bidatlar nedir? Sapıklıktır. Evet. وَاَنْزَلْ عَلَى نَب۪يهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَخِرِ حَيَاتِ قَوْلُهُ تَعَالَى اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَيْضِيتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ. Bu en son inen vahiydir bir rivayete göre. اَلْيَوْمُ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ. Bugün size dininizi tamamladım, kemaliyete erdirdim. وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. Nimetimi size tamamladım. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينَ. Sizin için de din olarak İslam'dan razı oldum. Maide suresi 3. ayet. Bu Medine'ye bir ayettir ve en son indiği söylenir tefsirlerde bu ayetin ki din artık kemaliyete erdi. Bundan sonra haram helal gelmedi diyorlar. Ama zayıf bir görüş çünkü bundan sonra inen bir tane var. Vettakullah nasıl o ayet? Kendisine döneceğiniz Allah'tan korkun ve herkes yanlış hatırlamıyorsam o ayetti. Burada ne var? Mev'iza var. Vaaz var yani. Nasihat var. Yoksa bu ayetten sonra haram helal hiçbir şey inmemiştir. Anlaşıldı mı? En son inen vahiy dahi olmasa, en son inen vahiyden bir iki önce olduğu kesindir ve açıktır. Ondan sonra artık ahkam inmemiştir. Haram helal, vacip, işte mekruh hiçbir şey belirlenmemiştir. Bundan sonra gelen vahiy ne olmuştur? Sadece nasihatle, ahireti hatırlatmakla alakalı olmuştur. Evet. Ma'unzila ileyhi min rabbihim. Rabbinden indirilen ne yaptı peygamber? Tebliğ etti kullara. Muallama ashabahu kulla şeyin yahtajuna ileyhi hatta adabe tahalli. He. Sahabesine lazım olan her şeyi öğretti. Aşağıda bir nolu şey var. Onu oku inşallah. Bir nolu. Yuşiru şeyh hafızahullah ila hadis Ebi Zer radıyallahu anhu kal. Laqad tarakana Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ma yuhayriku ta'ira cenahihi fissemâ illâ ezgarana minhâ ilmen. He. Ebu Zer diyor ki vallahi Muhammed aleyhissalatü vesselam bizi öyle bir yol üzere bıraktı ki havada uçan, gökte uçan bir kuş yok ki kanat çırpmasın, ondan bile bize haber verdi. İllâ ezgarana minhu ilmen. Ondan bir ilmi ne yaptı? Bize haber verdi. Yani her şeyin ilmi var. Her şeyin haberi verilmiş. Bu dakikadan sonra ihdas edilen şeyler nedir? Koca bir pislikten başka bir şey değildir. Hadis nerede tahric edilmiş? Ahmed'in Müsned'inde ve Haythemi Mecmu'un Zevaid'de ne yapmış? Tahric etmiş hadis. Evet. Ve nahnu zalike mimme kad yestahi minhu. Evet. Ve tuvfiye ve ma ta'iru yukallibu cenahihi ila illa zekere lehum minhu ilmen. Evet. Ve kullu zalike yugni ehle sünneti anil ibtida'i fiddin. Hep. Ehl-i sünnet dinde bidat çıkarmaktan uzaktır, beridir yani. Onlar ihdas etmez, tabi olurlar. İttebi'u ve la tebtedi'u fakat kefeytum. İbn-i Mesud'un sözüdür. Tabi olun, bidat çıkarmayın, size yeter diyor. Fakat kefeytum. Yani ne gelmiş yeter. Ek bir mevzu çıkartıp kafaları kurcalama yani. Milleti bir bidatın içerisine sokup fırkalar türetme yani. Konuşma yani. Din sana bunu emrediyor. Her yerde zaten emrediyor. Değil mi? İnsan zaten asıl susmasıdır. Hayır konuşmayacaksa. Artık mesele bir de din olunca din bunu tekrar tekrar söylüyor. İttebi'u ve la tebtedi'u. Tabi olun, bidat çıkarmayın. Fakat kefeytum. Yeter bu size. Ne nakledildi? İtikatta bunlar nakledilmiş. Şurada bunlar nakledilmiş. Yeter sana. Gerisiyle uğraşmak bidat ehlinin, şeytanın uşaklarının işidir. Evet. Ve lekad ehberen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem بأن أمته سوف تتفرق على 73 فرق. Ha, peygamber haber verdi ki aleyhissalatü vesselam ümmeti 73 fırkaya ayrılacaktır. Yani ehva ve nahl. Yani fırkalar, hevalar, bunlar insanların şey yapacak yani. وأن كلها في النار إلا واحدة. Hepsi cehennemde olacak, bir tanesi hariç, bir fırka hariç. Dipnotu okuyalım. يشير الشارح vaffakahullah ila hadis. Şerh eden şu hadise işaret ediyor. İftirakatul Yahud ala ihte ve sem'ine firka. Yahudiler 71 fırkaya bölündüler. Ve iftirakatü en-Nasara ala isneyni ve seb'ine firka. İsneteyni ve seb'ine firka. Onlar da 72 fırkaya ayrıldılar. Ve seteftariku ümmeti ala selase ve seb'ine firka. Ümmetim de 73 fırkaya ayrılacak diyor. Kulluha finnar illa vahide. Hepsi ateştedir bir tanesi hariç. Kalu men hiye ya Resulallah. Dediler ki kimdir onlar ya Resulallah. Kal el cema'a. Onlar cemaattir dedi Resulullah aleyhissalatü vesselam. Aleyhissalatü vesselam. Burada dinde cemaatin ehemmiyeti ortadadır yani. Onlar vahiyel cema'a. Bakın etrafınıza, insanlara. Bakın asrınızda yaşayanlara. Kim sapıklık üzere, kim hidayet üzere, kim dalalet üzere. Göreceksiniz ki sapıklık üzere olan insanların cemaatten fersah fersah uzak olduklarını. Göreceksiniz ki hak ehlinin cemaatle beraber olduğunu. Diğer bir rivayet. Ve fi rivayetin ma ene aleyhi ve ashabi. Benim ve sahabemin yolu üzere olanlardır. Sorulduğu zaman benim ve sahabemin yolu üzere olanlardır diyor aleyhissalatü vesselam. Ama cemaat şu demek değildir. Adam nur cemaatinde ona tevhid gelmiş. Cemaatte olmak lazım o zaman ayrılamayız. Değil. Cemaat hak üzere olan bir kişi dahi olsa İbn-i Mesud öyle söylüyor. Cemaat eğer hak da olursa tek kişi bile olsa o kişidir diyor. Cemaat odur. Yani sahabenin cemaat anlayışı budur. İnsanlar biraz farklı anlıyorlar bu nasıl okuyunca. Hak üzere olmaktır. Hak üzere olan topluluktur. 10 kişi de olabilir, 50 kişi de olabilir, 100 kişi de olabilir, 200 kişi de, 1000 kişi de olabilir. Önemli olan onların hakta ittifak etmesidir. Evet. Nerede tahric edilmiş? Albani'de işte uzun uzun. İbn-i Mace'de, İbn-i Ebi Asım'da, Taberani'de, Lalekay, İtikad Ehl-i Sünne vel Cema'a. Bu kaynaklar önemli kaynaklar. Okuyalım insanlar bunlardan ne yapacaklar? Faydalanacaklar inşallah. Hakim Müstedrek'inde Avf İbni Malik'ten ne yapmış? Rivayet etmiş. O muasır herifi geç. Ve sahaha isnaduhu aydan fi silsileti sahiha. Geç oraya geç. Tamam. Ebu Davud tahric etmiş. Ahmet Müsned'inde tahric etmiş. Evet. Yani o kadar çok fazla yerde tahric edilmiş ki bu hadis saymakla bitecek gibi değil. Evet. Ve ma akhbara bihi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ma akhbara bihi sallallahu aleyhi ve sellem yusaddiquhu vaqi'a. Fakat zahara bid'a'u'l akaidiyye. Şimdi bugün ne çıktı? Akidede bidatlar çıktı. Arafa'a selefu bi esma'ihe münasibeten ke bid'ati'l havaric. Mesela selefin döneminde haricilerin bidatı, kaderilerin bidatı, cehmilerin bidatı, mutezileler. Ve rafida. Evet. والمشبهه والمعطله والمتصوفه صوفيلر والجبريه Allah'ın insanları kaderine zorladığını söyleyenler والمرجئه irca edenler yani erteleyenler insanların hükmü hakkında susanlar والالمانيه laikler والبعثيه bunlar kim? He? Yani dirilişi inkar edenler والقبوريه kabirlere ibadet edenler والاشعريه burada eşarilerin her birinin tekfir edildiği çıkmaz. Tekfir edilen eşariler çıkar. Ve nahvihim ve buna benzer diğerlerin. Mimme teferra'u anhum kettijaniye ve nakşibendiye ve şia ve cahiziye ve behşemiye ve gayrihim. Yani sapık fırkaları sayıyor bugün. Ve inkâne heulâi yehtelifune fil hükmü aleyhim. Bunların hükümleri değişir durumlarına göre. فَمِنْهُمْ مَنْ يُكَفَّرْ بِبِدْعَتِهِ bidatından dolayı tekfir edilenleri vardır. وَمِنْهُمْ مَنْ يُفْسَقْ بِهَا bidatından dolayı fasık olanlar vardır. وَقَدْ نَاقَشَهُمُ الْعُلَمَاءُ وَأَهْلُ السُنَّةِ وَحَذَّرُوا مِنْهُمْ وَحَذَّرُوا مِنْهُمْ onlar alimler onlarla münakaşalar yaptılar. Ehl-i sünnet onlarla münakaşalar yaptı ve onlardan sakındırdı insanlar. وَنَّهَوْ عَنِ الْإِصْغَاءِ اِلَيْهِمْ onlara şey yapmaya, siz söyleyin. Ya onların yoluna gitmekten nehyettiler insanlar. Onların sözlerini işitmekten men ettiler. Onlarla oturmak, onlarla beraber olmaktan nehyettiler. Onlardan uzaklaşmayı nasihat ettiler. İbn-i Batta. İbn-i Batta kimin talebesi? İmam Berbehari'nin. Rahimahullahu Teala fil ibanetil kubra. An cemaatin min es-selef el-eimme. Ya el-ibanetil kubra O kitap da bunun gibi bir usulü sünneyi anlatan, akideyi anlatan bir kitaptır. Daha geniştir bundan. Bu çok daha küçük bir hacimlidir. O çok daha güzeldir. Allah nasip eder inşallah onu da okuruz. Burada orada diyor bunların her birini, fırkalarını, sapıklıklarını her birini açık açık ortaya koymuştur diyor. Ve herkese yuqal fil bid'al ameliyyeti leti da'a ileyhel hurafiyyun vel mukallidun ke bid'al mevalid ve ragaib vel ibadati leti lem teridda fil şera. Mimma yetaallagu bis salavat evul cenayiz evul kubur ve nahliha. Hani bazı ameli bidatlar var, şeriatta aslı var bu amellerin ama üzerine ziyadeler yapmışlar. Kendileri bir şeyler ihdas etmişler. وَكَذَا فِي بِدَعَ الْاَغْوَالِ اللَّتِي لَا دَلِيلَ لَهُ عَلَيْهَا. Üzerine delil olmayan şeyler ihdas ettiler. وَقَدْ رَدَّ عَلَى جَمِيْ ذَٰلِكَ الْاِمَّ الْمُقَدِّي بِهِمْ الْمُقْتَدَى بِهِمْ. Kendilerine tabi olunan imamlar bunların hepsini reddettiler. وَبَيَّنُ بُطْلَانَهَا. Batıllığını da beyan ettiler. وَاسْتَدَلُوا عَلَى ذَٰلِكَ بِالْاَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ. Sahih hadisleri delil aldılar. كَقَوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Şu sözü gibi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. İşlerin en şerlisi sonradan çıkarılanlar. Her ihdas olunan da bidattır. Her bidat da sapıklıktır. Kim bizim işimiz olmayan bir şey ihdas ederse ona reddedilmiştir ve benzeri deliller çoktur. Burada kalalım inşallah. Bu üçüncü maddeden bir dahaki derse devam ederiz. Sözlerimizde bir güzel, inşallah sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulü'nün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahiri davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.